calm gâtul cu drageurile cu miere și propolis de la Dr. Hart. Produs disponibil în farmaciile Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Bila îți aduce surprize la început de primăvară. Până în 1 martie, bonurile de peste 40 de lei vin garantat cu un cupon de reducere de 5 lei, pe care îl poți folosi la Bila până în 5 martie la cumpărături de minim 25 de lei. Detalii în regulament. Nimeni de la birou nu se gândește prea mult la mine. Dar când mă îmbolnăvesc, cu toții încep să se gândească numai la mine. Din fericire, iau Nurofen răceală și gripă și calmez rapid principalele simptome. Febră, nas înfundat, durere în gât, durere de cap. Ca să fiu acolo unde este nevoie de mine. Nurofen răceală și gripă. Țintește eficient gripa și răceala. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ziarul Click îți oferă mii de premii instant la concursul Clickmania. Cumpără zilnic ziarul Click, verifică lozul și vezi ce premiu ai câștigat. Cu Clickmania câștigi pe loc două mașini, bani cash și mii de alte premii. A început Clickmania, a început nebunia! Ai între 14 și 19 ani? Pe 2 aprilie la Unica Asigurări 10K and Family Run te așteptăm la o alergare sau la o plimbare de 3,9 km în jurul Casei Poporului și te invităm să rămâi până la lăsarea serii în Piața Constituției, la concerte și la probele sportive pe care ți le-am pregătit. Înscrie-te acum la Teens Race pe bucurești10km.ro, eveniment organizat de Bucharest Running Club în parteneriat cu Unica Asigurări și susținut de Europa FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgoianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Protecția consumatorului România anunță verificări după ce Ungaria, Cehia și Slovacia acuză mai multe companii că aduc alimente de proastă calitate în Europa de Est, regiune pe care ar fi transformat-o într-un, citez, coș de gunoi. Ce face România? Autoritatea pentru Protecția Consumatorului va discuta cu autoritățile care au competențe în domeniu. Mulți români care au călătorit în vestul Europei au susținut că unele dintre produsele pe care le-au consumat au alt gust, deși aceleași sortimente le regăsim și în magazinele din România. Ministerul Sănătății caută soluții pentru ca de la 1 martie părinții copiilor cu dizabilități să nu rămână fără indemnizațiile de însoțitor. Nu pot să vă spun de la ce dată se va aplica, pentru că eu vreau ca ordinul nou să fie absolut corect. Noua lege a salarizării pentru bugetari va intra în dezbatere publică la început de martie. În proiect, salariul minim crește la 1750 de lei. Cert este că termenul va trebui să fie 1 iulie de adoptare, clar. De dragobete, când munca și plânsul sunt interzise, căsătorii de probă la Castelul Corvinilor în Hunedoara și Balul Inimilor în Baia Mare, iar Slovenia permite începând de astăzi căsătoriile între persoane de același sex. Cuplurile homosexuale din Slovenia, țară membra Uniunii Europene cu o populație de 2 milioane de locuitori, aveau voie încă din 2006 să-și înregistreze relația. Prognoza meteo pentru început. Vremea se răcește și vin precipitații cu vânt puternic în cea mai mare parte a țării. Alerta meteo intră în vigoare în această seară la ora 20. Până mâine seară la aceeași oră, în regiunile sud-vestice și sudice, precum și la munte, se vor cumula cantități de apă de până la 20 de litri pe metrul pătrat. La munte va ninge și se va depune un strat nou de zăpadă. În Transilvania și în Moldova vor fi precipitații mixte, iar în celelalte regiuni vor fi mai ales ploi. Ascultați știrile Europa FM. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului anunță verificări după ce Ungaria, Cehia și Slovacia au reclamat că Europa de Est a devenit coșul de gunoi al Occidentului. Guvernele celor trei state spun că unele companii ar vinde în țările din Est produse de o calitate mai proastă, sub aceeași etichetă sub care vând în Vest produse de o calitate superioară. Tot la noi, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor lucrează acum la un punct de vedere. Ciprian Ioana. Mulți români care au călătorit în vestul Europei au susținut că unele dintre produsele pe care le-au consumat au alt gust, deși aceleași sortimente le regăsim și în magazinele din România. Există și un punct de vedere oficial pe acest subiect. Ministrul ceh al Agriculturii a fost ferm în exprimare și a spus, cităm, țările din centrul și estul Europei sunt coșul de gunoi al continentului. La rândul lor, autoritățile din Slovacia au descoperit diferențe de gust, compoziție și gramaj la cel puțin 10 produse care se vând sub aceeași marcă, atât în vestul cât și în estul Europei. Definitely you see the results. You feel it. În mod clar, vezi rezultatele, le simți. Ni s-a spus că e vorba de preferințe și gusturi, dar când vorbesc cu familia mea, cu colegii mei, nimeni nu vrea aceste produse de calitate inferioară. A declarat pentru Hot News adjunctul ministrului agriculturii din Cehia. La solicitarea Europa FM, reprezentanții ANPC ne-au transmis că deocamdată nu au fost depuse reclamații cu privire la un astfel de posibil dublu standard. Totuși, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului va discuta cu autoritățile care au competențe în domeniu și va cere un punct de vedere și marilor lanțuri comerciale. Concluziile verificărilor vor fi prezentate Comisiei Europene. Și ministrul agriculturii va discuta cu Autoritatea Sanitar Veterinară pe această temă și la această oră ministrul Petre Daia are programată o conferință de presă la Târgu Mureș și este așteptată acolo o reacție. Vom reveni. Trecem la Ministerul Sănătății, care trebuie să anunțe astăzi ce soluție a găsit astfel încât de la 1 martie părinții copiilor cu dizabilități să nu rămână fără indemnizațiile de însoțitor. S-ar putea ajunge aici dacă un ordin emis anul trecut ar intra în vigoare săptămâna ce urmează. Aflat la Arad, Ministrul Sănătății Florian Bodog a promis din nou că această problemă va fi rezolvată. Florentina Mihăiță. De la 1 martie va intra în vigoare un ordin de ministru emis anul trecut ce înăsprește criteriile de încadrare în gradul de handicap al copiilor. Astfel, un copil care suferă, de exemplu, de sindrom Down va fi încadrat în gradul de handicap grav dacă are un coeficient de inteligență 35 și nu 50 ca până acum, ceea ce va duce și la diminuarea indemnizațiilor de însoțitor. Zeci de părinți adunați ieri în fața Ministerului Sănătății le-au cerut autorităților să ia măsuri. Trei comisii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății s-au întrunit pentru a stabili ce e de făcut, iar astăzi vor anunța concluziile. Aflat la Arad, ministrul Sănătății Florian Bodog a spus că fie actualul ordin va fi revizuit, fie se va reveni la vechiul ordin, dar și acela va suferi unele modificări. Dacă abrogăm ordinul, putem să reactivăm celălalt ordin, ordinul vechi. Asta este cel mai rapid mod de a rezolva problema, însă am rugat comisiile să se aplece cu foarte mare atenție asupra ordinului vechi, în așa fel încât să nu cumva prin reactivarea ordinului vechi să creăm probleme noi. Deci nu se va aplica la 1 martie ordinul nou? Nu pot să vă spun de la ce dată se va aplica, pentru că eu vreau ca ordinul nou să fie absolut corect. Dacă ordinul contestat de părinți va intra în vigoare de la 1 martie, însoțitorul unui copil care suferă de o formă gravă de epilepsie va primi lunar de la stat o indemnizație de 200 de lei față de 1000 de lei în prezent. Între timp, ministrul Sănătății s-a hotărât, ordinul care înăsprește criteriile privind încadrarea copiilor în gradul de handicap grav va fi anulat. Florian Bodog a spus că decizia a fost luată împreună cu ministrul Muncii Olguța Vasilescu. Iar noua lege a salarizării pentru bugetari va intra în dezbatere publică la începutul lunii martie, anunță ministrul Muncii. Olguța Vasilescu a declarat pentru Agenția Națională de Presă, Agerpres, că dorește ca actul normativ să fie deja adoptat până la 1 iulie. Nu am avansat o dată foarte exactă, dar cam atunci ne-am făcut noi calculele că ar urma să primim absolut toate datele de la sindicate și de la minister. Există și varianta să se transmită direct Parlamentului printr-un proiect de lege al parlamentarilor, adică ea să fie asumată de coaliția majoritară. Deocamdată nu am luat în discuție acest lucru, dar este foarte clar că preferăm să fie mai mult timp pentru dezbaterea Parlamentului României. Cert este că termenul va trebui să fie 1 iulie de adoptare, clar. Prin noua lege a salarizării bugetarilor, salariul minim brut pe economie va crește la 1750 de lei, a precizat ministrul Olguța Vasilescu. Noi pornim de la o bază salarială de 1750 de lei. Începând de anul acesta sau începând de la aplicarea legii unitare a salarizării. De ce am făcut acest lucru? Pentru că la ora actuală cele mai mici salarii în administrația publică locală sunt cele până în 4000 de lei. O persoană care are o vechime de 15 ani, de exemplu, și este inginer și câștigă un salariu de 2000 de lei, se poate întâmpla ca în aceeași instituție o altă persoană să fie cu un salariu de 4000 de lei în aceleași condiții. Ascultați știrile Europa FM. La 32 de ani de la moartea dizidentului anticomunist Gheorghe Ursu, instanța supremă ar fi trebuit să înceapă astăzi judecarea pe fond a dosarului în care torționarii inginerului sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. Ședința de judecată a fost însă amânată, unul dintre inculpați nu și-ar fi găsit avocat, iar altul a decedat în decembrie. De aproape 3 decenii, fiul dizidentului încearcă să convingă justiția română că tatăl său a murit torturat de securitate și miliție. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Anul trecut, procurorii militari au trimis în judecată 4 inculpați, 2 ofițeri în rezerva ai securității și pe foștii miniștri Tudor Postelnicu și Gheorghe Homoștean. Ultimul a murit acum 2 luni, iar acum un alt acuzat a invocat lipsa avocatului. Toți 4 au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni contra umanității, respectiv complicitate la aceste fapte. Fiul disidentului, Andrei Ursu, încearcă să-i convingă pe judecători că tatăl său a fost ucis de angajații securității la 17 noiembrie 1985. De altfel, acum 2 ani, fiul lui Gheorghe Ursu a intrat în greva foamei, exasperat de tergiversarea cercetărilor. După gestul extrem, procurorii au reluat și completat dosarul. Pe 15 noiembrie, avem mărturii, a fost scos de dimineața la anchetă, la securitate, la Pârvulescu, și a fost adus seara cu pătura, nu mai putea să meargă, a urlat timp de 2 zile. După aceea, nu i-au dat ajutor medical, îngrijiri, este vorba de tortură din care a rezultat moartea victimei. Gheorghe Ursu a intrat în vizorul securității după ce a călătorit în străinătate de mai multe ori în anii 70, unde i-a cunoscut pe disidenții Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Pentru legăturile sale cu cei fugiți deja din țară, cu redacția Radio Europa Liberă, dar și pentru criticile aduse puterii comuniste, securitatea l-a acuzat pe Gheorghe Ursu de intensă activitate de propagandă dușmănoasă împotriva regimului. Ofițerii l-au urmărit, anchetat și abuzat ani întregi, până la moartea sa. Ascultați știrile Europa FM. Slovenia permite începând de astăzi căsătoriile între persoane de același sex. Intră în vigoare legea care le acordă cuplurilor gay aceleași drepturi ca și celor heterosexuale, mai puțin dreptul de a adopta copii. Prima căsătorie va fi oficiată simbolic mâine în orașul Maribor. Raluca Hatmanu. Cuplurile homosexuale din Slovenia, țară membra a Uniunii Europene cu o populație de 2 milioane de locuitori, aveau voie încă din 2006 să-și înregistreze relația. De asemenea, puteau să adopte copiii rezultații dintr-o relație anterioară a unuia dintre cei doi parteneri, dar nu și copiii altora. În 2015, Slovenia a devenit prima țară din fostul bloc comunist care a adoptat în Parlament o lege ce autoriza căsătoria între persoanele de același sex. Textul legislativ le dădea cuplurilor gay și dreptul de a adopta copii, cel mai contestat punct de opozanții proiectului. La sfârșitul aceluiași an, slovenii au fost chemați la referendum pentru a spune dacă sunt de acord cu această lege, însă majoritatea a respins ideea. Anul trecut, o nouă lege care prevede același lucru a fost votată de Parlament. La 10 luni distanță, actul normativ intră acum în vigoare. Slovenia se alătură astfel altor state europene, între care Marea Britanie, Franța și Spania, care au legalizat mariajele între persoane de același sex. Înapoi în țară, astăzi, de Dragobete, la Castelul Corvinilor din Hunedoara se oficiază căsătorii de probă. Este o premieră pentru oraș. De oficierea căsătoriilor se va ocupa primarul. Ceremoniile au început la ora 13 și vor continua până la ora 15. Transmite Mona Lizehin. Evenimentul are loc în premieră la Hunedoara. Autoritățile locale și-au propus ca astfel să promoveze sărbătoarea românească a iubirii, dar și Castelul Corvinilor. Tinerii localnici sau turiști s-au înscris pe pagina de Facebook a evenimentului. Potrivit reprezentanților primăriei municipiului Hunedoara, în jur de 50 de cupluri s-au arătat interesate de acest eveniment. Oricum, primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, spune că va oficia toate căsătoriile de probă, chiar dacă perechile de tineri nu au apucat până acum să se înscrie. Ceremoniile vor fi oficiate între orele 13 și 15. Accesul în Castelul Corvinilor pentru cuplurile care vor să se căsătorească de probă va fi gratuit. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Astra Giurgiu a fost eliminată din Europa League, învinsă cu 1-0 de Genk în manșa secundă a 16-milor de finală. Campioana României a avut câteva ocazii de gol în Belgia, înainte ca Pozuelo să marcheze în minutul 67. Spre final, Marius Ciumodica a fost trimis în tribune pentru proteste la adresa arbitrajului. El a spus și după meci că nu e normal ca o brigadă din Olanda să conducă meciul unei echipe belgiene. Ciumodica a admis însă că Astra a pierdut calificarea la Giurgiu, unde în tur a remizat 2-2 cu Genk. Tot aseară, Mircea Lucescu a arătat dramatic accesul în optim. Învinsă în prima manșă cu 2-0 de Anderlecht, Zenit Sankt Petersburg a condus cu 3-0 pe teren propriu, dar a primit gol în minutul 90 la singurul șut pe poartă al belgienilor. Stanciu și Kipciu au fost titulari la Anderlecht și înlocuiți pe parcursul reprizei secunde. A fost o noapte de coșmar și pentru Ciprian Tătărușanu, care a încasat 3 goluri în interval de 14 minute. Învingătoare în tur cu 1-0 în deplasare, Fiorentina a avut aseară 2-0 cu Borussia Mönchengladbach în minutul 29, dar nemții au revenit spectaculos și au câștigat cu 4-2, scor stabilit încă din minutul 60. Raul Rusescu, Ovidiu Hoban, Cosmin Moți și Claudiu Teșeru au părăsit și ei Europa League cu echipele lor. În alte meciuri interesante, Apoel Nicosia a învins-o cu 2-0 pe Athletic Bilbao și a trecut mai departe după 2-3 în tur. Tottenham a părăsit competiția după 2-2 acasă cu Gent, iar Olympique Lyon a făcut scorul rundei 7-1 cu AZ Alkmaar. Claudio Ranieri a fost concediat de Leicester City. Campioana Angliei s-a despărțit de antrenorul care a realizat cea mai mare performanță din istoria clubului din cauza rezultatelor slabe din actualul sezon. Echipa a suferit 6 înfrângeri la rând și este pe locul al 17-lea în Premier League, la un singur punct de zona retrogradării. Mai are totuși șanse de calificare în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a pierdut cu 1-2 în deplasare la FC Sevilla. Miliardarul tailandez care conduce clubul spune că a fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o ia, dar crede că e singura șansă de a menține echipa în prima ligă. Claudio Ranieri a cucerit cu Leicester primul titlu de campion din cariera sa de 30 de ani, de-a lungul căreia a mai condus echipe ca Valencia, Atletico Madrid, AS Roma, Chelsea, Juventus sau AS Monaco. Tehnicianul italian a primit anul trecut și premiul FIFA pentru cel mai bun antrenor din lume. 13 și 15 minute, acum începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! Despre dezinformarea în termeni moderni vorbim astăzi la Avocatul Diavolului. Începem în 2 minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Luna februarie e luna îndrăgostiților, de shopping. Sâmbătă asta, de la ora 10, la The Arc București, din strada Uranus 150, lângă Piața de Flori, poți cumpăra haine de la super branduri la jumătate de preț. Ce se întâmplă, doctore? Dacă săptămâna aceasta ne vedem la The Arc, la festivalul de shopping Happy Three, o să ne răspundă în direct invitata mea, Oana Cuzino, de la ora 12, în direct la radio. Vino și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool, să stăm la o cafea și să ne distrăm în direct la Europa FM. Office Free, festival de shopping și experiențe inedite, susținut de Europa FM. Știu care e cadou perfect. Un ursuleț de pluș sau un buchet mare de trandafiri. Wow, tu vorbești serios? Sau uite cățelușul ăsta. Sau cutie de bomboane în formă de inimă. Cadoul perfect. Îți spun eu, oricare dintre acestea. Doar ca wallpaper-ul unui telefon nou. Vino acum la Germanos și oferă-i cadou smartphone-ul Huawei pe 8 Lite la numai un leu cu abonamentul Telecom Surf M și 120 GB de net 4G. Detalii în magazine. Germanos. Te conectează cu tehnologia. Îl văzusem și mai ieftin. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex, primăvara începe cu reduceri prietenoase. Descoperă beneficiile Whirlpool cu reduceri de până la 1000 de lei la mașinile de spălat. Ai mașina de spălat Whirlpool, capacitate 7 kg și clasă energetică A++ la numai 1099,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Scuipi sânge în timpul periajului dentar? Poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală, pierderea dinților. Schimbă direcția cu pasta de dinți Parodontax. Cumpără orice produs Parodontax și poți câștiga un kit de igienă orală pe oră sau marele premiu. O călătorie cu trenul Orient Express pentru două persoane.